Ian Buxton na gitarze basowej, Scott Franklin na perkusji, Phil He na gitarze i na wokalu i Martin Weissman na gitarze i na drugim wokalu. No oczywiście w żadnym wypadku nie chcę tutaj nikomu wypominać wieku, ale patrzę sobie na zdjęcie dołączone do pewnego artykułu na temat grupy Cyclona, no i panowie to młodymi chłopakami już nie są. No ich historia muzyczna stosunkowo krótko, jeżeli chodzi o Cyclone, trwa. No ale najważniejsze jest w tym momencie to, że zmieniają barwy, wybrali wytwórnię, a kilka wytwórni było zainteresowanych, aby wydawać płyty Cyclone'a. Wydali tę, tak jak podkreślają w wywiadach, która według nich najkorzystniej i najbardziej wpłynie na całą współpracę i na to, co się będzie teraz działo. No i mamy Liberty, 7 minut, ponad 7 minut fajnego, pustynnego, brytyjskiego, zaznaczam, grania z Yorkshire. To jest zapowiedź płyty, która ukaże się w 2024 roku. Takie informacje już się pojawiły, także będziemy mieli nowy album od Cyclone'a, Cyclone'a pod nowymi barwami. Panowie, tak jak słychać, są w formie. No, czego chcieć więcej, drodzy Państwo? Nic, tylko zacierać ręce i czekać. A propos premier płytowych, no to w najbliższy piątek, 8 marca, weterani, klasyka gatunku i legenda wracają z albumem. Yeah! No i teraz można się ze mną zgodzić, albo można się ze mną nie zgodzić. Mogę się nie znać na muzyce metalowej, choć ekspertem nie jestem. No ale drodzy państwo, tutaj to chyba też jakby czas zatrzymał się w miejscu i to dawno, dawno temu. Rob Halford, wokalista Judas Priest, to jest już ponad 70-letni muzyk. A tu mamy najświeższe nagranie z tego właśnie obozu, The Serpent and the King, płyta 8 marca, no i to, tak jak słychać, energia młodzieńcza cały czas w panach drzemie i myślę, że to będzie kolejny metalowy album. 30 marca, z tego co pamiętam, formacja Judas Priest w Polsce, w Tauron Arenie na koncercie. W trasie jest od kilku lat, z tego co śledzę wiadomości. No można, oczywiście, że można i to chyba rock and roll tak wpływa na to, że w takim wieku można mieć taką energię. Heavy metalowy powiew od Judas Priest. Nowiusieńka płyta w najbliższy piątek, 8 marca, tak jak powiedziałem. I tak wskoczyliśmy już do drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania, bo 11 minut po godzinie drugiej. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo piszą, że dużo tych dogrywkowych klimatów w audycji. Tak, no jakby nie było, ta muzyka gitarowa i różne przede wszystkim jej odmiany, no bardzo bliskie są Państwu i bardzo bliskie są mnie, także dlaczego nie moglibyśmy podczas tych radiowych nocy raczyć się takimi dźwiękami? No i z takiego założenia wyszedłem w momencie, kiedy kilka dni temu sprawdzałem sobie i porządkowałem sobie notatki, szufladki, pudełeczka związane właśnie z audycją Dogrywka i co jakiś czas, kiedy to robię, natykam się na zespoły, które kiedyś pięknie nam przygrywały, ale gdzieś sobie odpoczywają teraz z boku. Mówię o muzyce i o płytach i o dźwiękach zawartych gdzieś na grabkowych płytach. Hot Snakes to jest taka post-hardkorowa, post-punkowa, post-rockowa i post-wszystko ekipa z San Diego w Kalifornii. No i swego czasu dla wytwórni Sub Pop ukazała się płyta, która była z nami. I ostatnio, kiedy podczas tych porządków natknąłem się właśnie na album Hot Snakes, pomyślałem sobie, no właśnie, no to chyba przypomnijmy. Jericho Sirens, tak zatytułowany jest ten krążek, on ma 4 lata.

No to wątek filmowy w dzisiejszym wydaniu audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No powiem Państwu zupełnie szczerze, że mam lekki dystans często do filmów jakichś biograficznych a propos muzyki, a propos muzyków, wielkich artystów i tak dalej, więc na film One Love o Bobie Marleyu jeszcze nie poszedłem, no ale ścieżka dźwiękowa z tego właśnie obrazu dotarła do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc i przyłożyłem ucho pewnego pięknego wieczora ostatnio. No i okazuje się, że można piękne rzeczy znaleźć właśnie na tym krążku. Leon Bridges tak podszedł do utworu Redemption Song. Różni wykonawcy, mniej lub bardziej znani, zaśpiewali po swojemu, jak to się mówi, utwory mistrza reggae. No i tak pięknie, kołysząco i chyba do poduszki już o tej porze, 2:25 na naszym zegarze, Leon Bridges nam zaśpiewał. No to skoro do poduszki, to mamy jeszcze nową propozycję od zespołu, który no według wielu złośliwców cały czas od kilku lat gra jeden utwór i cały czas nagrywa tę samą płytę. No ale jak dobrze przyłożyć ucho do tych propozycji, no to za każdym razem można wychwycić zupełnie inne piękno. Bless your heart, make you part of my life. Tak, jest już data, 12 lipca. Wtedy ukaże się nowy album zespołu Cigarettes After Sex. Album zatytułowany X'S, czyli X, chyba tak trzeba przeczytać. Cały czas w tym samym klimacie Tejano Blue, to jest nowa propozycja płyty. Cały czas w swoim niepowtarzalnym, jedynym nocnym stylu. No i trasa koncertowa, nie tylko Madison Square Garden czy O2 Arena w Londynie, ale też daty w Indiach, w Singapurze, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy tam na stronie zespołu Tajwan. Także ogólnoświatowa trasa zespołu Cigarettes After Sex. No i płyta 12 lipca. 2:30 na naszym radiowym zegarze. Było dzisiaj już o audycji Dogrywka, która przeszła do grabkowej historii, więc teraz też wzmianka audycji, która też do grabkowej historii właśnie przychodzi. Mowa o audycji Trójka Live. Była to audycja, w której spotykaliśmy się w każdą niedzielną, w każdy niedzielny wieczór i słuchaliśmy nagrań koncertowych. Być może Państwo byli wtedy przy radiu, być może Państwo wiedzą, o jakiej audycji mówię. W każdym razie w tej audycji już spotykać się nie będziemy, co nie oznacza, że muzyka koncertowa będzie nam daleka albo obca. Wcale tak nie będzie. Z tej strony chciałbym podziękować za te wszystkie niedzielne, wspólne, koncertowe wieczory, no i zaprosić Państwa dzisiaj na 10 ponad minut z muzyką koncertową, bo ona regularnie będzie podczas naszych radiowych nocy się tutaj pojawiała. 10-11 minut koncertowych, ale jakich? Who's in a bunker? I've seen too much, never seen it. 1, 2, 3. spośród płyt, które chyba śmiało mogę powiedzieć mamy na półce, jeżeli chodzi o Radiohead, jest też ta koncertowa I Might Be Wrong, wydana w 2001 roku. Chociaż ci z Państwa, którzy byli kiedykolwiek na występie Toma Yorka i jego kolegów na żywo, wiedzą, że żadna płyta chyba nie odda tego, co tak naprawdę dzieje się podczas tego misterium, bo to chyba tak trzeba określić występy Radiohead na żywo. 16 do 20, nie do 20, 16 do 3, drodzy Państwo. No to polska muzyka kończy nasze dzisiejsze spotkanie jako pierwsi Calls. Cieszymy się i dumni jesteśmy, że na naszym rynku istnieją takie zespoły jak Calls. Sanatorium, 22 marca, nowa płyta, to Plaza, zapowiedź tego albumu. Elżbieta Różycka dziś program zrealizowała, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i tradycyjnie, powtórzę się, miałem wielką przyjemność ten program dla Państwa przygotować i ten program dla Państwa poprowadzić. Nazywał się on Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Audycję dziś zakończy przepiękna opowieść pod tytułem Balatonianka, którą przekaże Państwu sam Pablo Paweł. Dobrej nocy! Jakaż to obok dziewica, brzegami brudnej gocławskiej wody, idą przy świetle księżyca.